cała przyjemność po mojej stronie, na mojej stronie. Powiedz o mnie starej szkole, nowej szkole. Wymykam się starej szkole, nowej szkole. Wchodzę jak rock'n'roller, wchodzę jak rock'n'roller. Cała przyjemność po mojej stronie, na mojej stronie. Wymykam się starej szkole, nowej szkole. Powiedz o mnie starej szkole, nowej szkole. Wchodzę jak rock'n'roller, wchodzę jak rock'n'roller. Rap jest za łatwy, baby, dostajesz skill na wyrost. To jakby Jimi Hendrix grał w gitar Hero. Hey Joe, Monster, co mamy do wyśmiania? Nudność rapu w Polsce, którą krztuszę się pod wyżyganiem. Wrzucają ten syf i nie, że mnie boli to. Po prostu pokazuję im drzwi jak Jim Morrison. Spory błąd, jak się tym nie zaerałeś już. Składamy to domino tylko po to, żeby rozjebać gruz. Nie znam się na oktawigami i nie wiem co to dur. Ale chociaż masz pewność, że ci nie kłamie jak znud. Kiedy wpijam na lub, moje życie to blues. Najważniejsza jest harmonia, w nim gitara będzie jak będę miał kwit, Lucy Jill jak Bruce Springsteen. Od kiedy nie mam nastu wiosen, muszę zapierdalać, żeby czas mnie nazwał bossem. Znowu jakieś grosze w zębach ci przynoszę, zagłożony trud, bo nawet będąc prołączymy z Bono to już. Cała przyjemność po mojej stronie, na mojej stronie. Powiedz o mnie starej szkole, nowej szkole. Wymykam się starej szkole, nowej szkole. Wchodzę jak rock'n'roller, wchodzę jak rock'n'roller. Cała przyjemność po mojej stronie, na mojej stronie. Wymykam się starej szkole, nowej szkole. Powiedz o mnie starej szkole, nowej szkole. Wchodzę jak rock'n'roller, wchodzę jak rock'n'roller. Wchodzę i biorę mic, jest wszystko okej. To jakby Robert Plant wjechał na karaoke. Muszę swoje odbębnić, wchodzę i weź łychy nalej. Bo sytuacja jest niezręczna jak Ricky Allen w dzikim szale. Sobie wchodzę i się staczam jak Rolling Stone. I nie, że boli coś, niszczę jak Juggernaut. I tracę głos albo pluję krwią. I to jest moje pojebane level off. Albo knock knock knocking on heaven door. Czytam coś takiego jak David Bowie. Na wpół niewidomy Quavo, to by było na tyle. Gram na 4 gramofony jak DJ Johnny. I mam mordercze wersy i mnóstwo rozkmin. I sobie śpiewam jak Janis Joplin, gdzie mój Mercedes Benz. I sobie lecę sens, musisz tu sam w tym znaleźć, bo ja nie wiem gdzie jest. Jak Bob Dylan, sobie wciskam kamyczek na górkę. Tak to wygląda, kurwa, rzucam rymy hurtem i wkładam czarne waferery, tańczę do Led Zeppelin. I w ogóle jestem jak cały ten przemysł. Aha, dobra, jak gwiazda rocka dniem i nocą. Mogę pokazać kutasa, tylko po co? No bo co to? Wolny styl w no bo co to? Aha. Słyszysz to? Słyszysz to? To mój potencjał.